Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Апошнімі гадамі Беларусь знаходзіцца сярод краінаў лідараў у спажыванні алкаголю. Але калі гэта пачалося? Хто і як спайваў беларусаў? Мы гутарам з гісторыкам, беларускім прафесарам, які працуе ў Ізраілі, у Тель-Авіўскім універсітэце, Захарам Шыбекам. У пару Вялікага княства Літоўскага ці існаваў масавы алкагалізм? Ці співаліся людзі? П'янства было, гэта бясспрэчна, але вось алкагольнай залежнасці дакументы не фіксуюць. Можа таму, што раней пілі якасныя напоі, добра закусывалі, налівалі ў малы посуд. Большасць насельніцтва складалі земляробы, у якіх не было часу, не было грошай для наведавання корчмаў і шынкоў. Так часта, каб спіцца. Ужыванне алкаголю рэгламентавала і традыцыя. Пілі толькі на сямейныя і рэлігійныя святы, ды яшчэ ў час наведавання гарадскіх кірмашоў. Людзі памяталі і пра 10 запаведзей Хрыста. А тады чаму і калі пачалі співацца беларусы? Некалькі агульных прычын. Сярод іх можна назваць урбанізацыю, якая выбівала людзей з традыцыйнага грамадства. Гараджане адчувалі сябе вольнымі і маглі дазволіць часта наведваць шынкі. Там было жыццё больш напружанае. Таму і п'янь пачалася на беларускіх землях з гарадоў у 16 стагоддзі. Далей, спрадвеку існавала традыцыя разлічвацца за працу гарэлкай, бо не хапала звонкай манеты. У нас не было радовішчаў ні срэбра, ні золата. Прычыны співання і войны. У час любых войнаў людзі пачынаюць ужываць больш гарэлкі, па зразумелых прычынах. Гора, разарэнне і іншае выпрабаванне. Можна адзначыць і ролю еўрапейскіх наёмнікаў з заходнееўрапейскіх краін, дзе квітнела п'янства. З наёмнікамі таксама разлічваліся гарэлкай, забяспечвалі заўсёды іх гарэлкай у вайсковых паходаў. І вялікія аб'ёмы вытворчасці гарэлкі і наяўных шынкоў. Тэхналогіі дазвалялі гэта ўжо рабіць з 16 стагоддзя. П'янства было, але толькі ў 19 стагоддзі пачала фіксавацца залежнасць людзей ад алкаголю. Жанчыны пачалі співацца толькі ў эпоху індустрыялізацыі і фемінізму, калі слабы пол уключаўся ў вытворчасць і імкнуўся, па прыкладу мужчын, піць, курыць, насіць капелюшы і штаны. Людзі самі па сабе співаліся, ці ўлады ўсё ж спрачыняліся да спайвання насельніцтва свядома? Калі казаць пра князёў часоў Кіеўскай Русі, то яны не мелі дачынення да спайвання, бо абмяжоўваліся зборам мядовай даніны, з мёду вырабляўся спіртны напой. А вось вялікія князі літоўскія ўжо выступалі манапалістамі корчмаў. Яны збіралі піцейны збор або капшызну з усіх гаспадароў корчмаў, якім дазвалялі мець гэтыя корчмы, ці давалі гэты піцейны збор на водкуп, арэнду. І ўсё ж кабацкай сістэмы такой, якую вёў Іван Грозны, у вялікім княстве літоўскім не існавала. Маскоўскі цар прымушаў набываць алкаголь, і гэта стала абавязковай павіннасцю. Пазней у Расіі з 1712 года піцейны збор аддаваўся на водкуп, як і ў вялікім княстве літоўскім. З 1863 года уводзіўся акцыз на спажыванне гарэлкі. Гарэлку мог прадаваць кожны, але заплаціць акцыз. А вось з 1897 годзе на беларускіх землі уводзілася дзяржаўная вінная манаполія, калі продаж і вытворчасць спіртных напояў браўся пад строгі кантроль дзяржавы. Бальшавікі зрабілі дзяржаўную манаполію на вытворчасці і продаж алкаголю яшчэ больш жорсткай і мелі ад гэтага вялікую выгаду. Так, сабекошт літра гарэлкі складаў 28 капеек, а продажная цана узнімалася да 5-6 рублёў за літр. Як толькі ўлады браліся за кантроль вытворчасці і продаж гарэлкі, то і пачыналася якраз п'янства. У любым выпадку дзяржаве ўсё ж нявыгадна, калі народ співаецца. Падае прадукцыйнасць, якасць працы, расце смяротнасць, шмат сродку выдаткоўваецца на лекаванне людзей. Як дзяржава ў розныя часы беларускай гісторыі змагалася з п'янствам? Барацьба з п'янствам вялася, але толькі дзеля захавання грамадскага парадку і захавання ў сваіх руках якраз улады. Ну, напрыклад, у Вялікім княстве літоўскіх у дамовах арэнды гаспадарскіх корчмаў існавала патрабаванне не дапускаць у корчмаш шкодных учынку. Гарадскія магістраты гарадоў Вялікага княства Літоўскага каралі п'яніц бізунамі, прымушалі аматараў выпіць, публічна адмаўляцца ад алкаголю. І яны давалі такое абавязацельства не піць там на працягу года або некалькі гадоў. І гэта лічылася пакараннем. У Расійскай імперіі існавалі правілы працы піцейных устаноў. Калі ў канцы 19 стагоддзя Швецыю захапіла п'янства, былі прыняты меры рэгламентацыі продажу алкагольных напою, так званая готэнбургская система. Некаторыя штаты, злучна штата Амерыкі, уводзілі з сярэдзіны 19 стагоддзя сухія законы. У Расіі ў канцы 19 стагоддзя прымаліся меры стрымлівання п'янства па прыкладу Швецыі. Вялася прапаганда, адкрываліся безалкагольныя чайныя, але ў 1914 годзе быў прыняты сухі закон па прыкладу ЗША. У савецкі час пры Хрушчові праводзілася кампанія барацьбы з самагонаварэннем. Дзяржаўныя чыноўнікі прыходзілі ў дамы калгаснікаў, вышукавалі там спецыяльныя апараткі, дудкі, чыгункі, ламалі іх. А вось Гарбачоў у чарговы раз увёў сухі закон. Цікава, што пасля ўвядзення сухога закона развалілася і Расійская імперія, і Савецкі Саюз. Думаю, што гэта не выпадкова. П'янства сягае ў гору ў перыяд тупіковасці ў развіцці грамадства. Расійска-савецкія ўлады не адрэагавалі на гэта і абмежаваліся сухім законам, але гэта не ратавала. Увогуле дзяржава ніколі не адмовіцца ад спайвання людзей, бо гэта прыбыткова і палітычна выгадна. Інакш небяспечна. Адной з прычынаў эканамічнага крызісу пры Гарбачове было не толькі падзенне цэн на нафту, але і скарачэнне паступленняў у дзяржаўны бюджэт сродку ад продажы алкагольных напояў. А як жа быць з вытворцамі алкаголю, якія зацікаўлены ў нарошчванні вытворчасці спіртных напояў? Пра што сведчыць гістарычны досвід Беларусі? Выраб і продаж алкаголю заўсёды ў любыя эпохі даваў вялікія прыбыткі. Напрыклад, у ВКЛ больш прыбытковы былі мытныя зборы. Таму шляхта не раз прасіла вялікага князя Літоўска адмовіцца ад манаполіі і дазволіць вышэйшаму саслою заводзіць у сваіх маёнтках бровары і корчмы. Манарх адмаўляў. І гэта было адной з прычын, што шляхта, асабліва дробная, была актыўнай прыхільніцай аб'яднання вялікага княства Літоўска з парапольскім каралеўствам, дзе шляхта мела права прапінацыі, гэта значыць вырабу алкагольных напояў. Пасля Люблінскай уніі і ўтварэння Рэчы Паспалітай права прапінацыі дабілася і шляхта вялікага княства Літоўска. Фактычна, яна прапіла незалежнасць сваёй дзяржавы. Адной з прычын казацкага паўстання пад кіраўніцтвам Багдана Хмельніцкага было нежаданне шляхты Рэчы Паспалітай надаць казацкай вярхушцы шляхецкай годнасці і права прапінацыі. Невыпадкова паўстанцы наладзілі разню не толькі польскіх паноў, але і габрэяў, якія выступалі арандатарамі панскіх маёнткаў і корчмаў. У 18 стагоддзі абвастрылася барацьба за алкагольны рынак Рэчы Паспалітай. Габрэйскіх карчмароў, якія арандавалі панскія корчмы, абвінавачвалі ў спайванні сялянь. Хоць калі левабярэжная ўкраіна была далучана да маскоўскай дзяржавы, а габрэі былі адтуль выгнаны, продаж алкаголю перайшоў да казацкай вярхушкі і спайванне сялян адбывалася яшчэ з большай сілай. Вытворчасць і продаж алкаголю быў выгаднай справай і пры савецкай уладзе, калі існаваў чорны рынак алкаголю. Каб атрымаць большы прыбытак, прадаўцы алкаголю займаліся яго фальсіфікацыяй. Развядзенне гарэлкі вадой было самым бяскрыўдным злачынствам. Вытворцы і гандляры ніколі не адмовяцца ад такога выгаднага бізнесу, і пра гэта сведчыць якраз гістарычны вопыт. Дзяржава дзяржавай, але ж чалавеку, Захар, ніхто ў горла гарэлку не налівае. Самаспайванне. Ці не ёсць гэта адвечнай праблемай і ўсяго чалавецтва, і беларусаў як часткі яго? Ужыванне алкагольных напояў – гэта векавая традыцыя. І забараніць ужыванне алкаголю, як паказвае гісторыя, немагчыма. Інакш адразу пачынаецца росквіт самага наварэння. Да таго ж, нават медыцынскай навукай даказана, напрыклад, карыснасць сухога чырвонага віна. Без алкаголю чалавецтва, відаць, проста звар'яцела б. Гэта, праўда, не азначае, што без алкаголю немагчыма абысціся зусім. Існуе шмат прыкладу, калі людзі і нават цэлыя народы не п'юць, напрыклад, арабы, або п'юць у самых мізэрных памерах. Індусы, кітайцы, японцы. Па ініцыятыве асветнікаў і святароў з 19 стагоддзя існуе масавы рух за цвярозасць. На беларускіх землях гэты рух у 1858-1859 годах ініцыявала рымска-каталіцкая царква. Але першым заклік да цвярозасці прагучаў з вуснаў князя Астрожскага. Цікава, што духавенства, якое спрыяла традыцыі ўжывання алкагольных напояў, рабіла крокі і на шляху стрымлівалі празмернага захаплення ім. Беларускі біскуп Георгій Каніскі заклікаў магілёўскі магістрат весці барацьбу з п'яніцамі. Але найбольш эфектыўна прапаганду здаровага вобразу жыцця вёў і вядзе пратэстантызм, які прапанаваў у свой час краінам паўночна-заходняй Еўропы ў якасці альтэрнатывы п'янства богаўгодны дух прадпрымальніцтва. На маю думку, гэта дазволіла Германіі, Англіі, Нідэрландам і іншым краінам закласці ў адрозненне ад Расіі традыцыю піцейнай культуры і паўплываць на грамадскі і эканамічны прагрэс. Нарэшце, ці пераможны алкагалізм? Што пад сілу кожнаму чалавеку, каб усё ж не спіцца? Гэта надзвычай складаная грамадская праблема. Можна супакоіцца, змірыцца і нічога не рабіць. Можна выдаліць ген задавальнення ад алкаголю. І гэта зусім рэальна пры сучасным узроўні развіцця геннай інжынерыі. Але пазбаўляць людзей задавальнення было б негуманна. Можна ўзмацніць выхаваўчую працу і меры абмежавання ўжывання алкаголю. І гэта дае пэўны эфект. Таму дзяржава павінна паступіцца сваімі фінансавымі і палітычнымі інтарэсамі і праводзіць антыалкагольную палітыку. Са сродку масавай інфармацыі стала вядома, што ў Беларусі распрацоўваецца праграма барацьбы з п'янствам да 2020 года. Ну, але калі гэтая барацьба будзе праводзіцца па-стараму, то вялікіх вынікаў не будзе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.